Arratsaldeon. Bueno, gaur ematen diogu hasiera ZNN jardunaldiei. Da, bigarren aldiz egiten dugula Agus Arasola zendu zenetik ona komunikazioari buruzko jardunaldiak. Zergatik? Jarri diogu izena ZNN, zer nori nork, Euskal Aditzaren Joskera. Izen hori jarri diogu, eta zergatik? Bueno, Agus urte bat pasa dela zendu zen, baino Agus, herritar arrunta, gure artean dabil herritar arruntez mozorrotua. Agus gogoratuz, goraltzen eta goratzen dugu umil, oharkabean, duintasunez, apaltasunez, beti buru ikiz, beti galdezka, beti informazioaren bila, zen zintzindikardio korresponsala, mundu berri eraikitzeko behar diren harri, harritxo, hietxo eta metxak lantzen ari diren guztiak dira Agus Arasola. Bueno, esaten da komunikazio gizartean gaudela, baina askotan bizilaguna edo lankidea edo poteatzen ikusten dugun urlia, egon daiteke infernu bat pasatzen, igual edo eriozatarian, eta hau enteratu erez. Ego taldameneko alanik gabe gelditu da, etxearekin urduri dago, eta laguntza behar du, eta gu enteratu ez. Eta berari lotxe ematen dio laguntza eskatzea, eta zehar betxita dago gaude, eta arduan komunikazioa zertarako. Komunikazio baino ez aldu askotan komunikazien zailtzen duen zarata izugarria, fribolo, pozointzua, gezurtia soportatzen, holako galdera dira zer, nori, eta nork. Bueno, azte honetan daukegu gaur, izaldi bat, martxilok emango diguna, hasiera eta ero, ez da baidatzeko libre, gaia da informazioa eta kontrola. Bihar daukegu informazio komunikazioaren beste ataltxo bat, eta da hitza espaloietan, udaletxeko atarian, soportaletan edo kanpoan plazan, jarriko dugu mikrofono bat, irikia, nahi duenak kontatzeko. Bazuk apuntatua daude ja, eta uste dugu bizigaren egoerari buruzko gure sentimentuak, mala hostiak, ilusioak, esperantzak, animoak, azalduko direla. Hortako dago mikrofona irikita. Dike, gure gogoetetan, dago puntu bat, ez garela bakarrik komunikazioaren edo informazioaren jasoleak, baitare sortzaileak, eta hori plaza publikoan da leku bat berezia. Hau da, antolatu dugunen buruan, behar du konkistatu espazio publikoak, publikoaren, jendearen guztion hitzarako. Larunba goizean, Zintzilik Irratiak prestatu du larunba goizerako saio berezi bat kalean egingo duna, egingo da Agirrati saio bat, kalean dagoen jendearekin eta gertatzen dien gauzarekin gero mirituko dena, baino jasoko da larunba goizean. Ta igande goizean egingo du hemen gosari bat, gosaria izango da gai baten inguruan, komunikabideak eta herrigintza, nola erikitzen dugun herria, eta ze herria erakin nahi dugun. Eta duen hongo dira Itza, Zintzilik, Herribizia, eta torriko dira Iruñatik ateak, iriki ateak talde, ateak iriki taldeko bat, torriko da, eta baitare angula berria Irungo beste esperientzia bat komunikazio munduan, eta guztion tartean ez tabetuko du hori, zerri klase, nola, ze planekin, ze iritzikin, aigea lantzen gure herria kasuntan errenteria edo general. Gaurko izaldiari buruz, biz bakarrik. Informazio eta kontrola dira biz oso potoloak. Hola, botatzen azteko. Informazioa da informazioa, barreneko formazioa. Barreneko formazioa. Informazen gaituztenean, aidea gure barreneko formazio bat egiten. Edo kontrola, ze kontrola egon daiteke informazioena mundu guztia dagola deskontrolatua eta inor ez da nian kapaz kontrolatzeko kanbio klimatikoa. Orduan, ze informazio kontrola egon goden. Bueno, horti jota, joan daiteke nahi duzun lekuraino. Baina, bueno, jarri dio gaia informazioaren kontrola. Gaur erabiltzen den informazioaren zeinaren eskutan dago, ze kontrola dagon, ze benetan adierazpen askatasuna dagoen, formalki onartua, baina praktikoki nola dagoen hori zeharo ondatua, eta holako gauzak, eta orduan besterik gabe, Martxelo, zure hitzaren zai, gelditzen gara. Zondo, eskarrik asko, Atxaldeon, barkatu berandu etortzeatik, baina, bueno, ez, horren berandu ez nahi zetorri. berandu netorren, baina uste tarronekotako izan itzela, berandu horren barruan. Mikel Etzakoarrekin azken etorri izta. Azken etorri izta. Orduan, eta eskarrik asko konbiatzatik azte honetan ez. Grazia indita azter biharko da, zeak, errenderiko speakerskon arori montatu zuen hemen zen ez. Gu gazte ginenean, orain dela ja mende asko, batzen ez, Londres aukaten ginenean, da bagenukan beti mitiko gura ez, larumata guizetan izaten zen, zen Hyde Parken, zer lorategi handi hoien barruan eskin baten, ez, izlariaren txokoa ditzen zen, edo espikezko nata, larun bat agoizen libre zen, edo zen joateara gauzak itzitzen. Izan minut du da jartzeko espikornera, edo ez? Bai, horrek uste zen. Bueno, ondo da rekuperatzea gauza horiek da politia izan liteke ondatezko. Bueno, pentsatuko zelutan ez daitzela, torri nire arrendega klase magistral eta zehote matea, deontologio bat ematea, orduan uste politia litzatekela, ni asko ez luzatzea, hori ez eta seguratzen, ni asko ez luzatzea eta gero itea gure arteko elkarrizketa bat edo kolokio moduko bat. Bueno, hasi gaitezen ekspresio eskatasunaren konzeptuarekin ez. Uztet, ekspresio eskatasunaren konzeptzio burgez bat egon da, bueno, martxan jarri zenetik konzeptu hori beti funtzionatu duna. Esat dut burgez, elitista itzaren sinonimo moduan erabilita ez. Ekspresio eskatasuna definitu zuen behin Espainiako egunkari handi bateko editoreak, orduan zuzendaria zen, gero editore eta orain presidenta da. Izan zuenean, la libertad de expresión es tener 3.000 millones y publicar lo que salga de las pelotas. Hoxe izan zuen behak ez. Eta hori da, oso ondo, esaldi zerrek, zakar horrek garbia direzten du, jende honentzat, eskat elite honentzat, zein izan den espresio eskatasuna ez, izan da elite baten eskubidea. Espresio eskatasuna ez da bakarrik, zuek daukazen eskatasuna eta eskubidea barkatu. Daukazen eskubidea zuen eritzen bateko, ez dara kazetariok informazioa lantzeko alkoan eskubidea, baita ere editatzeko eskubidea. Azkenean kazetari batzuk ez palin badukatu komunikabideak, bueno, hori horrein digitalizazioarekin aldatzen dugu abiskat, baina horrein arteko konzeptu klasikoetan zu izan zintezken kazetari, baina ez bat zenokan nun argitaratu egunkari bat edo irrati bat edo listatu esateko zure espresio eskatasuna bai, baina zure editatzeko eskatasuna zenokan, argitaratzeko eskatasunik zenokan, edoz behintzat eskubide berrintasuna. Espresio eskatasunaren ariketak izin du izan elite finanziero baten eskubidea. Eta gaur egun klase finanziero baten, negoziotako jendearen ariketak izan da. Lentzan dudan arzuen gatik. Azkenek urtagoetan, azkenak amartuetan digitalizazioen ondoren eta ondorioz, eskat gure elite finanziero hori eta herritarren artean dagoen tarte hori, gari baten zure adinekok, zuni baino zarrago zaez, zuek dekalaz esaten zen duten horri ez. Bai, dekalaz, orain gap esaten da, zarein estatu batuetako konzeptu atorritzen data. Baina daun tarte hori, leize hori, askoz aborragoa da digitalizazioen ondoren. Bestoza digitalizazioek zenbateaneko digitalizazioaren bidez, norbanakoak zenbateaneko edapen aukilezaken hiper itxaso edo hiper albizte itxaso enten ez, hiper informazioa doen horren zaten dazkotan sobrako informazioa desinformazioa izan litekela ez, horren beste informazioak, nuztet zu lehen ipatu zuen hortu izan gualez, horren beste informazioak itxoiten zaitu eta itxutu, mozkortu ere informazio bilez. Baina espresio eskatasunaren irakorretan ustez aktualago bat imarkontzeak, segun ere munduan nuntokatzen zaizun bizitze ez. Bizibalin bazara Kolombian, bizibalin bazara Mexikon, bizibalin bazara beste herri batzutan, Mexikon urtero 50 bat kazetari hiltzen dituzte zen inguruen ez. Edo terratenientek, edo Chiapasen bertako jendean eskubidea defenditzen ere dien irrati libretakok, edo gaur egun, dela gutxi honaiz di Mexikano batzukin ere, olako batzar baten, eta guretzat imaginazinezko panoramat jarri zegunez. Beraz, herri bakoitzan, espresio eskatasunaren irakurketa eskubide hori zertan konkretatzen den, zehazten den, egokitu barko da. Han, segurazki, ez dira ibiliko gu bezalako dizkizizioetan eskubide burgez baden, edo elitezko eskubide baden, edo eskubide herritar baden. Han nahiko lan izango eta espresio eskatasuna berdin ez hiltzea. Izango da, beraz, Kolombian, Mexikon leko eskotan, diskusio hauek izan litezke diskusio akademikoak, baina erau benetan, benetan kalean zaudenean, benetan herri hortan zaudenean, benetan dako zaudenean zuhiltzeko prez dauden botere ekonomiko batzuk, edo matoi finanziero batzuk, bat zaurazki, ezin zara ibili diskusizio, baitare diskusizio burrez bat izan gontzakan, alegia hasi gaitezen orain, irurte bueltaka definitzen zer den eskubidea, hau zaiek lehendezik bizitza eskubidea, jentzat espreska eskartasun ezagontzakan bizitza eskubidea. Baren zagun, gure inguruan, ez dakit nahi zen personarik egokiena esateko hemen badalo espresio eskatasun onartu toleratu bat, ez? Ba, egin itxi zuten, egin irratitxe zuten, egunkar itxi zuten, ez nahi personarik egokiena esateko Europan, ba, eskubide horiek garantizatuta duela. Baina, bueno, eman dezagun, gure esperientziaren gainetik pasata, indezakegolako baieztapen bat, zanez, bueno, Europan, ez gaude Mexikon, edo Mexikon, edo Kolombian, edo esterri batzutan gaitezken egor hartan, alegia, zure bizitza arriskoan dagoen, ez? Kolombian ere uste togita piko kazetari edo hiltzen dituzela urtero, eta lehen zan duen Mexikon berrogeita bost inguru, hori, bera, ez, oso zifra eskandalosoa dira, ez? Hil, ez, bere bila joan da, hil, ez? Normalen, matoi, jen, bueno, matoi jendea, ez, ez? Interes batzuet defenditzen dituen jendearen morri jendea, ez? Beraz, herritan lehen da bizi, azuratu horreko etzak da jende horren espresio eskatasuna, bizitza eskatasuna dela, bizitza eskubidea dela. Baina gero, gure era etorreta, nire guzti dut, inberduguna berrirakurketa bat, ober definizioa zer den espresio eskatasuna. Lehen zan dudan, engatik ezin du izan klase dirigente baten, elite finanziero baten eriketan, egia, egunkari bat egiteko sekulako dirupila behar da, normalean, kenduta gure abetzalako zalko espen bat, edo bere garaian abuiren dena, edo gara eginena, edo egunkaria berria, bueno, egin. Erre iniziatiba sortutakoa dira, baina lako asko ez daude. Espainian saiatu dira publikoan antzeko zezorriten, azkenen enpresario batzuk intzuten, gero saiatu dira langileak egiten, eta gero asko kostatzen hori aurrera atatzen. Beraz, normalen itzaten da, kapital bat dago elite finanziero bat dirua jartzen duna mai gainen, eta erosten dituna rotatibak eta erosi barreko guztiak. Lehen zan duan bezala, digitalizazioarekin gaur egun tresnak eta merkeago dira, gaur egun irrati on baten liteke oso tresna eskuragarriekin, ez dakit merke, baina eskuragarriekin bai digitalizazio hori esker. Orduan, gure kasuan inbarko nuke, ne ustez asko zirakurta ezik jenteago bat. Zateko, berizi barko nuke komunikabe pribatuak eta publikok. Komunikabe pribatuetan, nik orain proposatuko dudana, zailago bat behartzea lantzea. Komunikabe pribatuak daukate jabetza pribatu bat, eta teorian haiek nahi duten argitaratzeko eskubidea dukate. Bela pixkat ikuspegi zatetik, ez? Ikuspegi zurita urrutiko batetik. Ez dakit ala izan bardu, baina uste gutxienez, fase honetan interventzio batzuk izan barko genituzek komunikade publikoetan. Pribatuetan zaila guztien dut. Kapital bat dukatelako atzean, jabetza dukate, eta jabetza hori izan lezakela berak entzintzen duela espresio eskatasua, ulertzen duen bezala, baina publikoetan nik uste dut hona litzatekela, bizkat, eta gure herri bat ez da herri txar bat kopuru aldetik, tamaina aldetik esperientzia batzuk ireko, 3 milioi gara, zuberoko eta kontatuta, 3 milioi gara, eta orduan, bueno, bauka horri esperientzia batzuk iteko, ez bakar arlortan, beste arlo askotan ere, eskate innovazio iteko ere, tamaina egokiko herri bat gara, ez gara 45 milioi, ez gara 60 milioi, ez gara 80 milioi. Eta komunikat publikoetan, inbarko honek aseguratu, programazioaren zati bat, izen barko lukela kudeatuta, publikoetan gutxienez, kudeatuta komunikabideetarako aukera finantziero ez dagoan jendearen zako. Herri taldeak, edo, kolektiboak, edo, utopia da, esatea Euskal Herrian eduki barko nukela komunikabide publiko batzuk eta komunikabide publiko horietan emisioaren zati bat, eta ez goizeko iruretan, seguruetan, zaila da jendea telizik uste ez. Ordu egoki batzutan programazioaren zati baten programa edukiak eta kudeak eta onbarko lukela herri taldeetan, kolektiboetan, gestio propio batekin komunikabide horren baliabide teknologikoak eta produkzioak erabilita. Indezakegu olako espresio eskatasunaren irakurketa proposamen gaurko agotu bat, aiorrato bat, orain eskubide horren erabilpen burgesa zan ez dezen dut elitista, ez. Elitista horren ondoren bauke beldutasuna, herri bezala, gizarte bezala esateko, eta baita ere kudeatzaile bezala, alegia, telebizio hori kudeatzen dutenen telebista edo komunikabide kudeatzen dituzten ikuspegitik, parlamentu badago hortarako, legebiltzar badago Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako kasoan, dago gobernu bat, dago zuzendaritza bat. Posible litzateke, ez daiz proposatzen eri erlegioekin, zaten daiz Txema Ibarburu esperto da orain erlegio programak produzitzen, ez? Eta bera hito kasitziki askotan, baten adventistak eta bestean ezagitzen, ez? Bueno, orduan, eriz proposatzen ari leio bat irikitzea informatibo taltaldoi. Zaten ezena da, emisioaren zati bat, astean ezagitzen bat ordu, gestio aldetik, ez platoa ustea, gestio aldetik, programazioaren gestio aldetik, edo gutxienez eotea, utxune batzuk programazion, eskaleta horietan, egotea, zabatez, egotea, bueno, hau, herritaldek kudeatuta, eta herritaldeen ikuspegitik. Eta uste, irakurreta hori exigentzia hori ditzakegula. Ez bakarrik exigitzea, ezke nahi dugoneko informatibotan, ateratzea informazio gehiago, emakumen, zez, emakumen asamblea da, edo emakumen borroka feminista lantzen ari diren, talde, bueno, utopia da pensatzea 2013 urtean gure televizio publikoan, ez dakit ze ordutan eta ze kanaletan, eta ze badakit behintzatuko izoko lautan izin duela izan ez. Egon litezkela programazioaren zati bat egon litekela herri talde hauek interes publikoko taldeak kudatzeko, ekologistak edo lako, zez, zan dute, ikuspegi kritikoa daukan, ze, ikuspegi konservadorea eta daukaten baukate diru hori bozkatu komunikabai handiak, horiek dire beliko hortan ez. Nik ez dut imaginatzen eskuin finanzieroa rebindikatzen guk ere, bankoko jabeak nahi dugu telebista hortan, telebista progresista hortan nahi dugu eukitzen gure emisioaz. Hori bazkate komunikabea, bazkate bere inbertsioak komunikabeetan nahi dutena eta nahi duten bezala erretaratzeko. Baina nuz dut ez dela, ez zendula, ez dula izan berret utopia bat, zan dute, ez dut, espresio eskatasunaren irakurketa moderno, horizontal eta gaurkotu batek eskitu beharko lukela, edo kanal bada, edo kanal baten zati batzu dira, edo baina berrindikatzea, espresio eskatasunaren ikuspegiaren espresio eskatasunaren erabilerak ezin duela izan eskubide privilegiatu bat. Ezin du izan, dirua balen baukazu, espresio eskatasuna baukazu, eta espazuko dirurik, izazkazu espresio eskatasuna. Toro, nola nik dirosko daukaten, antolatzen dut egunkari bat, nahi dudana publikatzen dut, eta gitxo. Eta zuk, bazuk eskutitzak zuzen dari, eta buntu. Ezin duela izan. Edo zuk asko jota informatibotan, tarteka zuen kauza jorratuko dugu. Ezekitu liteke eukitzea kanal bat, kanal oso bat, informatibo propio batzukin. Gero, beste kontua da, markatu, utzia zuen borma txiki bat, zein jartzen ditu nadoz talde guzti horiek programatzeko telebista bat o kanal bat. Hina izartuko lioetan, baina, bero, ez du erresa izan behar, ez? Ez da erresa izango, ez? Zatzen ez, horren beste herri talde elkarrekin jartza martxan, eta dos jartzea, eta denontzeko guzt, denongutzeko informatibo daitea. Baina, nuzet ezigentzi hori, gaur egun espresio eskatasuna zerren definitzeko orduan, eta erabilpen eltista hori indargabetzeko orduan, esperientzio hori komunikabide publikotan eskitu beharko nukela. Uztet gestio progresista bat, gestio garrujotu bat egin dutenak, bide hortatik jortu. Hortela, bestela beti izango da. Edo elite politiko batena, alegia, zu autoeskundetan zaude, autoeskundetan zauzkazu maitza hauek, eta hori sortzen duzu gobernu bat, eta gero ETB-ko zuzendaritzako jendea aukeratzen duzu, beraz, elite politiko batena, bestela elite finanzio batena. Diru adukatean, antolatzen dute egunkari bat, eta erosten dute egunkari bat, eta nahi dutena argitatzen dute, eta nahi duten jendea konbiatzen dute han idaztea, eta haien nahi duten ikuspegitik emango informazio komunikabide horretan. Bueno, lehen duan bezala, interbentzio horiek, ni proposatzen dudan, espresio eskatasunen irakurketa aktualizatu hori komunikabide pribatuetan nik oso zaila ikusten dut. Nik oso zaila ikusten dut, eta nintzake oso zalea hortan sartzen aldekoa. Behar liteke jendea pensan dezakena, holako interbentzio komunikabide pribatuetan ere egin behar dela. Bueno, nik konformatuko nintzake fase honetan, eta uste torrekin nahiko litzatekela komunikabide publikoetan ingo behar. Eta ez zaitu ditzen utopia bat plantatzea, eta ez zaitu ditzen ezinezko bat plantatzea gurea bezalako herri baten, eukizak olako espresio eskatasunaren olako erabilera bat, irakurketa gaurkotu bat, konparatu talen zan duan bezala, gauza da Mexikon zertatzen den, han nahiko lan bakoate bizirauten izan dut, bizirik segitzen informazioa lan zen, eta gu hemen, gu esaten dut Europan. Arrezko hori ez dagoen, lehen zan dut, esan dut egunkaria eta ezin ditutaztu egunkaria eta eginekin da egin irratiakin da gertatu zena, erdibeltza eta bekin, baina bantzagun horokorrean, Europan ez du ematen arrezko hori daunik. Hilko dutenik Inglaterran kasetari bat ez dakitze eta atzatiz eskandolo, bueno, horrein kasetari batzuk eta dute eskandolo bat Frantzian, media parte doiek eta dute Frantziako finantza ministroa eta zitzen ministroak Suizan arrotu izkiote eta ez da previsible ministrorek matoi batzu kontratatzea horiek hiltzeko. Zene, ematen du hemen kasetariak estilo hortan lehen aipatu den, estilo hortan matonismo horren bidetik kasetariak hiltzea Europan ez du ematen daunik eta egon godinik. Beraz, hori bermatuta, nuztet irakurreta zeu bat inberdu gula. Bueno, hori da puntu bat zuekin ikero plantatzen nuen zabaiderako, interesai irutzen bat zeitzu eta espazio interesai irutzen bat. Zerrez. Eta gero beste izango ditzake, boterea eta komunikazioaren bikote horretan, bueno, gure kasua da salbuespen bat, Euskal Herrien gure herriaren izaera berezi honengatik badaude egindagara, bazen eunkaria eta berria, badaude herrialdizkari, bueno, badaude komunikazio plataforma batzuk ez daudenak botereakin lotuta, ez, ulertzen den botere establishmente horrekin lotuta, eta gainera jarrera kritiko bat eukizaketenak, ez. Bueno, gero eta Espainian garbi guztien da, Espainiaren kasuan ze zaila den ezkerreko komunikabideak sortzea, ezkerraren, ezkerrekoak eta ezkerraren komunikabideak sortzea, zuten saio bate publikorekin horrela bukatu zuen, eta orain badu de webgunean saio batzuk hori berpizteko batera edo estera, izen batekin edo estearekin, baina ematen du oso zaila hori. Han badukate masa kritiko garrantzitsu bat, 40 piko milioi dira Espainian, eta ni batzen naiz publiko itxita gero, ba, berrian martxan dauka guztizala kampaina, eta jakin zuten kampaina hori genukala, eta deitu ziaten ari egin zita joteko, joan zen egin zita, esplikatu nian langile zertzen zizala kampaina, eta esan nien, guk lortu balin baitu Euskal Herrian 5.000 lagun inguru presto dudenak hilera 10.000 euro emateko kampaina hortan, urrengo urtetan, zuek 40 milioi izate, Espainiako ezkerrak leku behar du kapazitatea antzeko proiektu baten bidetik eusteko periko baten. Da, ez da gertatzen. Gero, egon litezke arrazoi asko, zergatik ezker ikuspegia aukilezaken, ezker ikuspegia edo, bueno, ezkerraitza modu zabal batez ulertuta, ez? Ezkerreko ikuspegia aukilezaken unkari batek ez duen eusten Espainian, edo zergatik dukan esatako Frantzian erantzeko zer gertatzen den. Egin liberazion gari baten ezkerreko unkari bat zen, ez da egin gaur egun ezeitzen duen, edo, baina, bueno, liberazionek gainean galera hundia dauzka, eta beti izan ditu galera hundiak, kresi baina gara bazukan galera hundiak, liberazionek ez. Zeret, hor badoz ezintasun bat, gure herriaen berezitasun gatik gertatzen dena, eta posible dena, lako herri bat daukau, herri txiko daukau, oso arkibua, oso ondo erantzuten duna, eraso bat otorronean, ba, ordezko bat sortzen, baina bestela Europan ere oso zaila dago, gaur egun Italian, da, baude batzuk, manifesto talako batzuk, ba, Inglaterran ere unkaria hundietan, gehien ez ezkerreta dauna, The Guardian, eta fin, horiek ere, horien ezker kontzeptua zein den, eta joaten zera Belgikara, joaten zera lako lekutera, ez daude gaur egun zean, ez daude gaur egun Europa nola ezkerreko ditu litezken komunikabide, bizkat klase, herri klaseak eta zatzen dituzenak, ez, lantzen dituzenak, eta ekin batean elkarlanean ateratzen dutenak. Orduan, dauna da, gehien bat, bueno, horrentxe guztia Espainian ere TDT-ekin zegartatu den, atera ziren TDT-en hauek eta eskuin muturrak hartutu gainera. Gero egun TDT asko eskuin muturreko dira, ez eskuina, ez dira eskuin muturrekoak. Zagite hor, normalean ezkerra hori biltzen da zego, arazo finanziero gehiago izatu ditu olako lehiaketatan aurkezteko, baina gaur egun dagoen panorama boterea komunikabide dikotomi hori pizkaturratzeko eta ez izateko betiko boterearen alde dauden komunikabideak, ba, zaitzut, Euskal Herria bezalako esperientziak enduta, bueno, ba, Bilaweb eta Katalunian, Anabui ez da sekulan izan ezkerreko unkari bat, hori den utzi sortu beste bat ara, ura ere ez da ezker konzeptu hortatik ere da ezkerreko, ezkerreko, ez zaren bitzat, herri klaseekin alako jarrera aldekoia daukan ez komunikabideat, ez. Ba, gero definitzia zer den ezkerrekoa ez da baida luzea dela, eta komplikatu dela. Baina oso adibide garbia daude esateko zemateko lotura aukaten komunikabideak eta botere, ez jarriko eta adibide bat, nizai gustatzen asko itzaita besten gatik, publikon, beste komunikabideen izanak aipatzea, beti oso respeto zertzen naiz beste komunikabideekin. Baina jarriko zuetan adibide nabarmen bat, ez. Horrentxe pasadira Venezuelako hauteskundeak, Espainiak egin saltzen den unkari El País da. Boa, nien ez etorri errenderira El País kritikatzea, baina jarriko zuetan adibide nabarmen bat, ez. El Paisen linea editoriala Venezuelarekin, zelarako, oso baldintzatuta dago El País argitaratzen duen enpresak Venezuelan eiten ditun edo eiten ez ditun negozioekin. Chávezen gobernuak utziko balio prisari, Venezuelako eskola publikoetako liburuak Santillana edo prisaren barruko enpresa bateko bizaten, ni seguro nago, ba, nire mundu zean, seguro daude, El País elitzekela izango horren kritiko Chávezen gobernuarekin. Zaterak, El País orain oso gertu dago eta zirkulako lanak egiten ari dira, eta ia hilera saltzen dira iekin batera argazkin baten, Febrean eta hauek, Santos Kolombiakorekin. Kolombian hasi dira irratia gerozten, hasi dira bertako eskoletan bere liburuak saltzen, eskola liburuak saltzen, hauek negoziatuko bat horta aukate, eskola liburutan, Santillan eta bekin. Eta harrigarria da, nola, bueno, gobernuak desberdina dira, Santosen gobernua desberdina, noski, zain, ez, Venezuelako gobernuarekin. Baina nabarmena da. Osa, hoiek dira, enpresa batzuk, askotan komunikabideak dira, interesak, interes komertziala duzkaten enpresa batzuen leioa, edo, leiatila, leioa, ez, eskaparatea. Orduan, zutako zu komunikabideat, eragin handi daukana, fin, Espainian eta Ego Amerikan ere gero eta gehiago daukana. Eta orduan baldintzatu ditzakezu gobernuen politikak, segun gobernu horrek zure matriza den enpresa handiarekin negozio egiten ditu edo ez. Eta hori, El Paisen kasua nabarmena da, langile beraiek izan da. Langile batzuk kritiko dira, bertako langile batzuk kritiko dira jokabidorekin. Eta nabarmena da, nola Venezuelari ematen duten egurra baitare eguraldiaren prebizioan ere kulpa atxabetzena da. Ebiai balin badu bat jauzen kulpa atxabetzena da. Edo gauza zer diren, komunikabide enpresa horrek, prisak, Bolibian badunka unkari bat. La Razón deitzen dena, gauza zer diren, eh? Hemen La Razón da eskuin motoreko unkari bat, eta Boliviako La Razón da prisak argitaratzen duen, zebatez. Bueno, ba, Evo Moralesen gobernuari eta politikei ematen diegurra La Razónek, Boliviako La Razónek, prisak, alegi El Paisek argitaratzen duena, baita horoskopon ere. Osa, ematen diegurra horri alde guztitan, guztitan, zatik, esan duelako Boliviako gobernuak ez ditula erosiko. Eskola publikotarako zeak. Testo liburuak, edo zaildu ingo diola bertako komunikabidetan sartzea, edo bet komunikabideak sortzea, edo zez, hori, nabarmena da, zelako Kolombian gertatzen dugu zia oso ondo gertatzen da, eta oso ondo da, eta ez da zer ara, ez da arazori paramilitarekin, ez da unionko arazori Kolombian, Kolombian dena oso ondo dihoa, ba, Radio Caracol, kirolzaleak zaretenak, jaingo zuzen zinen Radio Caracol, ez Radio Caracol da, gari baten turrean da Kolombiako zera, eskalatzaile ditzen dien hauekin, ba, gari baten oso kronika ezaguna ziren, ez, oso kronika famatu ziren nola narratzen zuten irrati lari hoiek Kolombiako txirrindularien balentriak esaten da, euskaraz, balentri hoiek turrean dalako pura gondi zen, ez? Bueno, Radio Caracol gaur egun prisarena, paisak erosi du, ez? Eta paisari da segunako erosketak egiten, ego estatu batuetako zona latin horretan, zateko irrati asko erosten ari dira, asko. Mexiko ne bai, eta gero New Mexico, Kalifornia inguru horretan bai, Kolombia ne bai. Eta zailtasun nahi dauzkate zateko Venezuelan sartzeko. Venezuelako gobernuak ez dela kutzi nahi han inbertsio egiten, zer esanik ez kuban dolez. Bueno, ba, linea editoriala ikaragarri gorra da. Ez da ezer ona, ez da ezer ona egiten Venezuelan. Kolombian egiten den guztia oso ona da, oso ona da. Ez da ezer ondo egiten Venezuelan, ez da ezer ondo egiten Bolivian. Bueno, hor, nabarmena dauna da, zure editorearen interes ekonomikoen aldeko, edo interes ekonomikoak lantzen, alegia, dirua egiten, negozio egiten, uzten dion gobernua oso ona da, eta uzten ez diona oso txarra. Eta relazio horretan, Venezuelako politikaren inguruan neolitezken, sensibilitate desberdinak, edo jarrera desberdinak edo batzutan jarrera ulerberak esan ez bueno, baina gauza batzuk ondo egiten dira eta ez daton makroekonomiko batzuk hobea dira eta gaur egun badago jende bat zerbitzu batzu dauzkana lehen ez zeukana eta orrun badago jende bat gobernu honek begiratzen dion arpegira eta urte askotan jende klase honek gobernu horrei bakarrik bizkarra ikusi dio eta orain arpegi ikusten dio, ze urte askotan hamarka askotan bakarrik bizkarra ikusi diote gobernu hori, ziote segulen ikusi arpegia gobernu hori, zan badude gauza batzuk, bueno, badude kazetari batzuk, ez, eukitzaketenak jarra atesateko medio horietan ez ez, baina ez zuen, denak den ez atxarra izango, ez, zozer ingo dauntu, ez, izango ditu gobernu estiloa, no, herri gobernu hauek, izango dituzte hobekuntza batzuk, ez, bizitza kalitatean, lehen zan, ez, ipatu dena, ez, herri klaseai zerbitzuak eskendiko orduan, duintasun eskendiko orduan, da, ez errez, ez da posible, ez zintargitaratu inungo reportajeik, gauza horien alde. Eta hori da adibide garbi bat, bezka asko badaude, eh? Baina adibide garbi bat nola lotzen diren enpresa baten interes ekonomikoak negozioa, liburuak saldu, irratiak eta komunikabideak erosi, esplotatu, nola lotzen den negozio, enpresa baten negozioa eta enpresa horren komunikabidearen linea editoriala. Esan dut, nahiz etorri horren darira gaizki esaka jardutea inoren gainean. Baina da adibide nabarmen bat, nabarmena. Gure kasuan ero liteke pixkat Gipuzkoan azkeneko bihurtobetan gertatzen ari den komunikazioen jokabidea ere pixkat ez da Venezuela eta Bolivia eta Kolombiaren kasuan bezain gardenak hartatzen ari dena, zenet, begibistako alako, bueno, mena itzein dezakegu badala alako, zez, kopula, zat, ustardura mediatiko bat, Gipuzkoan egon diren aldaketa politiko bat zuen inguruan oso beligerante direnak eta oso kritiko eta oso direna lehen ez zirenean, ez? Uste tor, Gipuzkoan bildu diputazion eoteatik eta Donostiko da betxen eoteatik aktibatu direla elkarketa batzuk edo ustardura batzuk, interes desberdinen konfluentzi bat hau berriro kertatzen, eta hori izan dadin basamortuko za txiki bat, landare txiki bat ikustatzen eta zei ezagun betiko gure interesen defensan hori ere bada beste baterako izan litekena ez. Baina lehen aipatu den kasu hori nabarmena da. Nabarmena nola komunikabide batek baldintzatzen duen bere jokabide editoriala negozioen era. Eta hori da elementu bat oso perversoa da komunikabide baten jarrera. Komunikabide guztiek noski eskubidea daukate bere linea editoriala izateko, eta izateko baten alde eta besten baten aldeko izateko eta bestekin kritiko izateko. Hori nabarmena da. Beste adibide bat ikusiko duen aurrengo astetan, da askotan ikusi duena eta aztertzea merezi duena da, greba deialdi baten aurrean gaudenean, ze jokabide hartzen duten komunikabide batzuk, nola aktibatzen diren berehala komunikabide batzuk greba horien kontra, nola frente mediatiko oso bat osatzen den komunikabide, tertuliano, zutaregile, iritzi mailen artean aktibatu da gaur, Guardian Next Generation programa baten eta ja bakarra nintzen debate osoan, ez grebaren aldea eta dena, zabet, ulertzeko sindikatuak jarrera, eta jendearen azarrean nola da onda, nola jendeari zaion ja gelditzen aukerarik ezerren entzuteko, eta arduen greba izan litekela orain arte sindikatuak eta herri klaseak topatzen duten tresnarik egokiena ba, bere azarrea direzteko, bere alternatiba eskatzeko, bere giar soziala osatzeko, eta oso nabarmena da, batzen naiz hori Katalunian intzuten behin, azarreta unibertsitate bat egin zuen, bueno, ikasle batek, ikasle batzuk egin zuen azarreta bat, greba orokor baten, deialdi baten aurrean, zen greba bat batera egiten zena Katalunian, Espainian, da ezagut, hemen bazen etzen. Hemen txatura, Katalunian oraindik eben greba batzuk egiten dira, segun ze sindikatu deitzen du, batzutan egiten da, bakarrik Euskal Herrin ez. Baten du, urrengo greba hori izango dela. Katalunian ez dago sindikatu nazional sendorik, Katalunia daukan arazorik handienetako bat herria egituratzeko orduan ez dauzka sindikatu nazional propioak, hango komisiones eta UGT hemengoak baino abertzaleago dira. Hemengoak baino abertzaleago bat ipate, bai komisiones da bai UGT-ren kasuan bitan, asko ze abertzaleago dira, hemen izalitezkera baino ez. Eta orduan, angrebak izaten dira egun berean, Espainian iten diren egun berean, iten lehenba dira. Eta inzutera zerta bat, kontuta hartzeko greba horre Katalunian zehar kasta izan zuen, aztertu zuten greba aurreko irratietako eta komunikabideetako zutabegile tertuliano iritzi emailen jokabide eta proportzioa. Bai komunikabide publikoetan eta komunikabide pribatuetan, Katalunian. Eta grebak hiri handietan izan zuen alako arrakasta handian, mobilizazioak izan ziren, da gelditu ziren, herri batzutan gelditu ziren, da komerzio batzuk gelditu, eta izan zuen erantzun txukun bat, segurazki hemen izaten denaren tamainako, baina izan zuen, eta izan zuten bi errealitate daude, bat da errealitate reala, alegia, greba egiten duen herri taldeen eta herri langileen zehat, posizio bat, eta horrek dauka horren besteko arrakasta, langileen eguneko horren beste batekin du greba, eta greba hori datorrenean, hilabete bat lehenago, greba hori buruz balorazio egiteko orduan, zenbat tertuliano dauden Kataluniako irrati eta telebista publikoetan eta komunikabide pribatuetan, baina bokazio publikoa daukaten, bokazio informatio daukaten, eta desproporzioa ikaragarria zen. Ikaragarria, grebaren kontra, zeudenen kopurua. Eta da elemento batean uste, merezi duena zartzea, zateko orain daukagu greba bat, maiatzen hori tamarren, maten duela izango gala, indezaguna zerreta bat, zateko irrati eta telebizio, hemen izango du, grebak izango du arrakasta bat, segurezki gehiago Gipuzkoan, Nafarroko herriberan baino, seguro, baina ingerezake alako ze bat, ez? Hasi aztertzen, irrati eta telebistako tertulianok, iritzi sortzaile, zutabegile, iritzi egileen jarrera zein den, eta komunikabideen jarrera zein den grebaren inguruan, nola greba prestatzen duten, edo nola greba laguntzen duten, edo oztopatzen duten, edo desprestigatzen duten, edo ez duen zertarako balio, eta kalte itekotan iten dio langileari, eta enpresei, eta herri hau ez dago grebetarako, eta desarrollatzen den zehuzi hori, mezuzi hori. Ikusi ezagun horrek zenbateainoko, jarrera horrek zenbateainoko sustatzailea euskan komunikabide egiten, eta zenbat dauden grebarekin ulerbera edo izan litezkenak, ez, edo kaso batzutan grebaren defensa sutsuen gutenak, eta kaso batzutan, bueno, jarrera aldeko bat, edo, ez. Eta segurazki hemen ere emango da desproportzio handi bat, gero ikusitan grebak ze erantzuna daukan. Eta badira ariketa batzuk, lehen botere eta komunikabide hortan, oso ariketa praktiko politia denak, ez? Eta esatea, ez, baina maietzen hori tamarreko greba, baina bila eta lehenago, horren beste interbentzion ziren tertulia hauetan, horren beste interbentzion ziren elkarrezketa hauetan, horren beste izan ziren gaur egun gainera, azkeneko ez dakit zuk erabaki duzun, baina eta ben horren tertulia politiko ez dakit zau. Azten dira goizeko ez dakit zure erabakia den, edo ez da zure erabakia, ez. Ez, zure erabakia. Ez, baina, bueno, horrarinko zorrek esan edut, egun baten igual bai, aginduko duzula. Eta gaur egun goizeko betzitan azten dira tertuliak eta ben euskeraz, gero guardian horretxe sortute beste bat, nire guardian horrena izena, bazkalon beste bat dago, gero ez dakit zera, da tertulia telebista tete bada, ez tertulia. Ez ez kritikatzen, esan nahi naiz, alako tertulia alubioi bada hola orain, telebistan ez. Bueno, indezak egu gozat zer da politia, ikasle batzuk ez, ikasle batzuntzako gozat zer da praktikoa da. Greba aurreko ze beroketa dagoen edo ze osketa, ez, ze greba oztutzeko, desprestigatzeko zelan iten den. Eta gero ze proporzio dagoen, grebaren arrakasta eta grebaren alde edo kontra doden arten ez. Eta Kataluniako ondori izan zen, ia ahots publiko guztik grebaren kontra zeuden, baina greba horrek dauka gero ahots publiko horiek adierazten dutena, baina arrakasta handiagoa. Edo jendeak kaso ingo balie ahotsa sortzen iritzia sortzen duten horiei inor litzake grebaterako, baina gero jendeak greba ratatzen da. Beraz desproportzio badago eta interes batzuk defenditzen dira edo gauza programatzen dira interes batzuk defenditzeko eta beste batzuk ez defenditzeko edo oztutzeko edo zekoratzeko edo indargabetzeko edo desprestigatzeko edo nahi duna egiten ez. Eta uste, tariketa hori ere polita da. Eskate, batzutan, ni ez daiz gainera teoriko bat, ni neko lan bakat periodiko bat, indarkideko bat, gure komertzialak eta abantatzen, eta ni neko lan bakat periodiko bat egiten, gure jende jatorrarekin, baina askotan gelditzen gertatzen da jendea oten dela, ariketa teoriko eta ariketa zea ez akademiko horietan, eta gero, nuztet, ariketa praktiko batzuk oso polita dela, orduan, inor animatzen badalako zeu zerretea, ba oso abertzen baitzak ematitun ez. Baina, nehi asko guztetzea den, horren dela, zakin doizko greba izan zen, ba, horren dela gutxi ez, horren dela bi urteko azterreta bat izan zen, gehiago da, hiru urte hola, greba horitako baten. Eta fakultate bat egintzen, komunikazio fakultate bat egintzen, azterreta praktiko nahi. Eta nehi iruditzaiten oso argi garria. Ikusi arte edo esplikatzen dizuten arte, ezara jabetzen, ba, askotan nola dauden gauza batzuk ematen du, nik ez dut sinisten esku beltzetan ez. Baina esku inosientetan ere ez. Eta esku beltz eta inosien arteko horreka batean goda horro, noiz baiten, edo maten du litekela, eta orduan nik uste dut, politia, hemen eragita politia litzatekela. Aurretik aztertu ze jarra doan, eta gero ikusi zarrakasta izan doan grebak. Eta ikusi ea parekoa diren, proporzionala den, iritzi egileen grebaren kontrako jarrera, eta gero grebak izan duen erantzuna. Bueno, isil nadin behingoz, bai? Isilduko naiz? Bai. Oso ondo. Bueno. Grebak ni baino arrakasta handiago izango aldu errenderian. Ziur baietz. Bai, ez, ikusiet moderatzailea ja bizka, ja. Ikusiet, ja. Bueno, norbaiten ebedu komentario bat egin, kaldera bat egin, edo diferentzia bat egin, edo... Bueno, burua berozen diren bitartean egin dugu nien lehenengoa. Ipatu duzu lehenengo partean espresio askatasunaren inguruan, pribatuekin ez dagoela ze egineko lerru da, eta publikoetan posible dela programazio zati bat, hola, egitea. Taldeak ados jartzearekin ikedut inungo problemarik ikusten. Horitza proba txiki da. Inungo problemarik ikusten, agian problema da ez gaudela oraindik imaginatzen hori posible denik. Hori posible denik, ez du imaginatzen zergatik. Zergatik, komunikabide publikoak gaur egun dire pribatuak bezain kontrolatuak hasta más no poder, digo yo. Agian baukate zerbait zirgitu zabalagoa, baino mapa bajartzeare erabaki zen dute telebistan ze mapa jarri behar duzun. Puntu hortan, hau da, gobernuek, hemengo autonomo, gobernu autonomoek ez daude jolasten telebistarekin. Daude kontrolatzea, goiti bera, ondo kontrolatzea gainera. Ta gainera, nire sensazioa da, gobernuen politika dela, komunikabide publikoak, irakaskuntza bezala eta osasungintza bezala, privatizazioaren aldekuak. Eta hortako neurri praktikoak ari direla jartzen. Adibidez, komunikabide publikoei kentzen badiezu, zuk publizitateen sarrera, pribatuei zera emateko negozio guzti hori, haizera komunikabide pribatuak itxotzen diruri gabe. Eta murrizketen planen barruan, seguro nagoni, publikoak murriztea dihoaztela. Orduan, zure proposamena, niri la ideia imaginazioa bultatzeko eta horrela ikusten dut, interesgarri izan daitekela, oain ez dut bat, nahi bat ere fiatzen dauden gobernuekin, hori nola zei lortuko denik, eta gainea bigarrena, ez di komunikade, komunitate, komunikabide publikoak, dihoazte, alarruina. Ez profeso. Nahi dutelako bihurtu, en todo caso, como sanidad para indigentes, komunikabidez publikoz para indigentes. Hau da, hola borondate politiko bat, komunikabide privatuak, todo pasto garatzeko, puxe da, nire gogoeta bat. Beste bat, da... Nola dut utopiko, iru esalditan ez? Ez, utopiko sentidu batean, beste batean ez. Posible da, posible da. Bai, bai, bueno. Posible da, guerre txiki bat gara, gazo daik, nik ez esperientzio, nik gainera izango banintz, haietako bat. Haietako esan, banengo establishment horretan, kudeatzen esatako telebistarekin lotura dukantza bat, nik egin goluko egin. Adibidez, usiko zenuk eta programazioen zati bat, adibidez, grebara konbokazen duten sindikatu ekologista feminista guztien eskutan, egin dezatela telebistan, grebaren aldeko publizidadea eta kampaina eta esplikazioak eta hori usen zaite gobernua jarriko zela, bueno, kalando. Baina gobernu hortan banego. Baina. Gobernu horren mentalidaden banego, banego mentalidaden hortan ingo nuke. Ingo nuke gainera, irupera delako berritzaia dela, zure telebizioaren aldeko dela, zun defenditzen zuen horren, zun lan egiten zuen telebizioaren aldeko da. Eta ez esaten ari nik horren pensatzen dudanarekin, pensatuko benua hien bezal da. Haien gizartere dut zua nuen ere. Komplikatu ikusten dute gotera goitzi dira. Zerretzeke jarrera, jokabide makiabelikoa oso hona zen. Bueno. Hor adiez erratien kasuan, azkeneko ia zera adierazen dekretua ez, gero batzera bota dutela, horre gondiren erratien kasuan, arrozatik eta dira zen, ez publikoetan parte hartzeran, ikutut ez gogula ez dara horretan zinzten. Bai, beste espazio bat ikitzaena, ikitzen errati komunitarioena, espazio hori, ugarren sektorea, ez dizen bat. Beste dugu bat dutuan bat dago, haipatu ikusen egon egiteko dutu batzutan, edo gozatzen bertan, edo gozatzen bertan hori harukita dago, da errati, errati komunitario, libre, municipal, eskola, boa, kauso, karitatu errati nantola, nola beba daukatze, dialean franja horretan, deku bat, batzutan mugatuagoa, beste batzutan zabalagoa, minora da. Eta hemen ari desarrozatik zaiatu zen hori dekretuak hori jaso zezala ez. Eta ez da hori, ez, bueno, egia da baita ez dago lindar asko, ez dago presio ondia, irrati txikia gara, batzuk ondia guara, barrazi batean alabei, eta egon dut ezke pixar presio gehiago egiten dutena, ez dago ez da, egora indar ondia hori gultatzen duen ez. Baina nora bai, baina pixka bat, politalitatea, baina nire pixka da maizurekin ere gara gara, da guen dikan ere hori ez, irrati publikoa, irrati telebista publikoan edo, publikoetan, aukera hori ematearena, ez dutenean usten ez dara, zuzure kasa, txikitasun horretan, lekutxo bat dukitzea, ba pixka da, politalitatea bai, baina ondez egit ez hori bai, eta egia da igual duten aktibatu bat dena, Ez, nire ez plantatzen hori irrati komunitarioan alternatia moduan, Zerrezanik ez ez ez esan baino, ulertu dutzen ia doz nola. askoz, erretel komunitario da, aurrutu behar dela, arautu edo eskubide hori bermatu behar dela, dialen egitzeko leku bat. Zer, Radio Maria bali badago, dialean, inor deitu gabe honean. Gizki ulertu, ere, zezetan ari, zer, baina zuz, oiek egun dara, eta pesatuta irrati komunitari horiek aurrera zalea direla, porosta direla, eta horako egunetan, ba, kauza popularen handik gutela. Zut, greba ditzaia bali mazara, jeneko duzu komunitarioan, eta baita ere Radio Euskadi, Euskadi Ratian, gozuko sortzen terretan, egin behin, orduetiko probat, zuko datu duzuna, zu zenaitan ekatutan, erretan doiek kudetuta, audientzia hor da horko. Baina ez gaizu ulertu, ez nien zaiz, erretu komunitarioan, ez dituta ipatu, ez zelako gaia, ez zelako gaia esaten indarra eta boterea, zer arma nadoen boterea. Baina, ETB-en, sindikatu abertzaleak gehiengo adukate, elatalabe gehiengo adukate, langileen partetik, badago base sozial, nik izotzen ditu gara bintzak, jende jator, progresista asko, dira egiten da. Nei zaitu ditzen, hemen maizuak oso modu elegantez utopiko eta estraterrestra ditu dit, minututan, baina nei zaitu ditzen hori ezinezkoa denik, eh? Ez da utzala, hortan jartzen garen edo ez, eta, bueno, ikan uzan dut hemen, harik eta burgez bat egin da, baina teoriko bat egin da, baina espainio espainoalan eta bibizin ez dakit, baina gure herri honetan, daukagu komposizio soziopolitikoarekin ezinezkoa litzateke exigitzea eta hori zata errendikazio bat alderdi politiko batzuk eta sindiko batzuk sartuko dutela bere programa politikoan errendikazio moduan, telebizio publikoan ereduan, talista publikoan ereduan itzaiten denean, orain, EITB-ko zuzendari nagusiaren aukeraketan, telebista eredua zitzen dute batzuk, ez? Telebista eredu horretan kontemplatzen da esaterako telebizio publiko masibo, masibo zen eta audientzia handiko, audientzia nago ditza, baina bueno, bitzat irratien txikiak eta baina ondzea gehiago hortan, Euskadi irratian darren Euskadin, herri honetan hori tamar urte pasabar dute programazioaren zati bat egoteko, ez zuzendaritzaren kudeaketa pean baizik eta egon da herri taldeen koordinadora baten kudeaketa pean, hori da zitzen zuen, bai. Hori ezinezkoa, ni ez dut uste honek jarri nagoen bezain urruti nagoela sistema, eduzki sistema, honek jarri nago Jupiterren ingurota, baina ez da izudu ditzen gure herri honetan da hon komposizio soziopolitikoan hori ezinezkoa denik, ez da uste hortan jartzean sinisten dugun, eta hortan sartu nahi dugun, ez? Zer ikulertzen dut herri komunitate irratiak, irrati komunitarioak, esatea, agro sartzen gean, zen un blio, hori sartu horren horrein hor, eta gero homogene izatzen gaituzten, hori beste tradizio logikoa da. Baina, rehabilitazio moduan, definitzeko orduan, televizio publiko eta errete publikoa, ez nire adelako, baina oso ideo nire, zizek? Bat, bi, eta hiru. Lehen, bueno, gaizu dut da, zuke esan dut bizkat, zuek, establishmentaren mentalidadean egongo bazina, toki bat utziko zeinek eta, zuke esan dut zutza, ba, kolektikoei, gaizu dut da. Lehenuan, bueno, Oain hainpamatu, Jordi Ego, ez hainpamatu egiten egena, botatzen egin berrizketa, bagin berri den, San Pedro edo idazle hau nirea. Eta argi esaten zuen, bere esaten zuen, pixat, programa egurutzen, bai, jo, bat, zoi egin ez, ba, programa guztietan edo, ba, bankuei, sistemari egurra ematea, baina, programa bukatu eta, seguro hendik, ba, banku baten dira arkietorreko, ba. Erdian, ebai bukatu, ba. Erdiko kortetara, bai. Asumitzen du, beha, asumitzen du. Azkenean da izan du, hori, ez ba, sistemarekiko kritika hori ere, ba, sistemaren barruan dago, da, ez? Horozun planteatu duzu mentalidade horretan, ba, establishmentak, bai, egin dezake hori, ez? Sistemarekiko kritika sartuko dut, nire komunikadegen privatuan, baina kontrolak izan dago, ez? Piskate, kritika izan da sistemarekiko, baina sistema barruan dago, da. Ika egiten dut. Josemari. Lehenengo Josemari atzekoa. Hain ez apunta zen, por orden de levantar. Berriaren inguruan lehiago berria libertiara. Ze puntu daño boterea, eta ze puntu daño baldutzatzen dute botere bai ekonomikoek, esan ez publizitatea, eta instituzionalek, bai esunitzen bitartez, publizitatea bitartez, notizien garrantzia, oda, zer ematen zaio garrantzia, zer bai, zer nolako garrantzia, regala gehiago ateratzea garrantzia doka, berak anuntzio gehiago hartzearekin edo eskartzearekin, edo anuntzio gehiago hartzen da, edo, regalaren gaineko, regala bat, edo, ez, jartzen da informazio gehiago, publizitate gehiago jartzeko beste darbara, beste gobatikarriko. Horze, nola kudiatzen da harreman hori, zumakon emitzen gara, eta esatu dugu, jara, elektrizioak, ez da behirak, edo nola gin, edo zer puntu gaino balintzatzen du, dependentzia ekonomiko hori, notiziak ematerakoan, edo egunkaria bera, Jarrik zuet adidea, trenaren inguruan, periodikoaren, gure jarrera erroitoria kritiko da, eta bat iten du trenaren kritikan sortu zen talde sindikatu eta batzen zete tren sozialaren alde, ontzen alternatibat. Utsu gara bera, gure etxea zorionez ez da kuartel bat, benetan akuartela bintu ideologi bat gure etxean, iritzi ezberdinak olitezke, baina iritzi konsensuatu nagusia hori. Izango naiz gure etxe osoan trenaren kontra gutxien daunetako bat. Baina gure etxean gai hortako redaktore daukate dago konsensatuta linea bat, eta hori ematen da. Guk ematen dugu noski hautsa trenaren aldekoei, normal tren aldekoek ez dute zer antolatzen dut, eta trena egin egiten dute. Eta ez dek antolatzen dituzte, batitaldik, kanpadak, ez daitez. Orduan oso zaila da, trenaren aldeko reporta egitea, ez bali mozu tunel baten reporta egiten. Zaila gauzak egiten dituzte, eta besteak, eta dute, kanpadak, eta martxak edo. Behin gertatu zitzaigun, publizitate bat galdu genuen horri alde osokoa, trenaren informazioetan geneukan jarrerakati jaurlaritzak. Jaurlaritza abertzaleak, doi esutuzten aurrakoak, eta gainera gure zoritxarrerako irrati publiko bateko gazetari bat kontratatu zuten jaurlaritzarako sail horretarako komunikazio ardura izateko gazetari izan dela, Eta kasetari horre esan zehari telefonoz, galdu genuen publizitatea, zer gure komertzialeka esan zehuten ezen publizitatea galduko dugu, eta titu adekatu. Eta hitu nien telefonoza pasatzea publizitatea horrekin. Ez que, daukazu linea editorial horrekin trenaren inguruan, ez izu da jarriko publizitatea. Ezea, oso ondo, urrengoan publikatu dut. Zai da, mehatxu bat ez abixo bat. Urrengoan publikatu dut. Urrengoan, galtzea bolin badu publizitatea bat, jaurlaritzaren. Gainera kasortan mingarriena zen, kasetari batek hartuko erabak ezeko. Kasetari bat, dela txulein dago, zora irrati publikaten, eta horrein berriro itzulein da irrati publikaten, zetitzen egizango, garaztutela. Lehetzako gauzari mingarriena da, esatea kasetari batek. Normalean bere lanean daunean espresio eskatasuna eta pluraltasuna eta ez da gitzea erragoa betetzen zaiena, gero sartzen denean nolako lan batean, esatea zuen lerro editorioaren gati, publizitatea, horri alde osun publizitatea baten. Horri alde osun, ondo patuta. Galdu ingo zuet, esan, oso ondo, urrekoan publikatu. Urrengoan kanpainaten galtzen duela dugu. Publizitatea erosol, esango dut, zail honetako arduradun honek deitu dio, esan dio zuzendariak deitu eta esan dio, auto. Zer da mehatxu bat ezan iso bat, eta punto. Diru publikoak egin izate, eta gure irakurrek ere zer gata zaituzte, eta zer gabitatik sortzen da. Publizitate horren 0,0006 periodo gure langilek eta gure irakurrek batutako da. Beraz, zer dago izan da dugu. Ez genuen gehiago galdu, publizitate gehiago galdu. Eta guk lerro editorial genuen galdu. Baina presio hori gertatzen dira. Eta gure txian batzen ez eztabaida izan genuen, barkatu ama gehigarrian, egunkari garaian, iten genuen gaztentzako gehigarri bat, barkatu ama. Gereukan aukera barkatu amaren azalean jartzeko pastillat Coca-Cola gero. Komunikadatek diro behar duen. Soldatak horrendu behar dira, bidaiak horrendu behar dira, horrentxe etorriko da itzuliko da Venezuelatik Amagoia Mujika un hauetan Venezuelaren da, Amagoia Mujika ez dauzkan lagunak pilotoen arten, eta ez dut ete baldean. Unbar da jentzi batea, bide bat erosi. Han egon ginen, zaten egon ginen etxe bat egon da, baina bidaia, gastoa, korrendu bat egon. Berez guti dugu hartu. Eta nik arbi neukan, eske Coca-Colak inlezakena, aparte irudia eman inlezakena da, Coca-Colak sartu nahi zu, euskararen munduan, eta baldintzatu lezake, ez du baldintzatuko, zer ezala kendu dugu. Baina ni ez dagoko, azalean, Coca-Colaren, tigarren azalean, Coca-Colaren txapa jartzaren kontra, baldin eta horrek dino maten digun, eta guk nahiko nortasuna badaukagun, lehia editorial propioa. Coca-Colaren publizitatea jarri horretik erabakita genukana horrekin segitzeko. Gugako edutasuna, eta ez dela publizitatea alduko dugu. Guk ez dugu aldatuko, ez guen nuen aldatu trenaren inguruko lerro editorial. Baina publizitatea galdu nuen, eta ez da kaso bakarra, ez guen eskipide komertzialeko lako adibide gehiago zatu betuzte, nola esken linea horrekin, bueno, hori da gure linea, eta guk asumitzen dugu ba, leku batzutan ez gaituzela, ez dutela txalorik egin, baina hori da uneroko borrakan. Eta ELA sindikatuak uste du lan gehiagia atatzen dela. Eta badak uste du azkenari egiten dela. Eta Realeko uste dute, Atletik egiten dela, eta Atletikekok Reala egiten dela. Zanet, hori kure lanean eguneroko kureak eta egunero. Bueno, jakin bat zuena hori kurea zen, badakizu. Eta ez du sekulan deitzen zorionako bateko, beti ditze dute, gaizkin da, ez da hondera atera, herri esan bala eta fotografia itxusia, zeratik ateatzen zuen lehendakariaren foto itxusia, ez du ez du sekulan jasotzen dira bat esateko, oso ondo, zorionak. Bueno, berri da, zanet. Ez ginen bat erazin pensatuz hori bako ziutela, ez? Baina, zu zendotasuna balen bakazu, eta margena balen bakazu, margena balen bakazu, zu bakatu zu zure lerroa, lerro hori adostuta bakazu etxean, eta zure base uste duzu, zure base sozial erkin bakazu adostuta, eta bestea da, ba, zezen aktorean zean, eta puto. Hori da, hori da, hori da, hori da, bagen ekin hori perkezen. Bai, Jose Mari zure bai? Bai. Ba, bigarren Jose Mari. Zera, komentatu nimen, ba, euskal, lehen gogoa ira itzulkiz eta ba, telebizta asuntan horiek eta ere kanal bat egon behitekeen librea jendearen txatuta. Hori leko askotan gertatzen dala. Nik esatzen dut duela urte asko, ja, ba, nola kanala, noen bazkoetan kate komunitari bat edo, eta zimaren zen, beste dosen kate bezala, eta LDP edo banatzaileari edo kable banatzaileari edo, gobernuak esikutzen zion, ba, hiru dola, oa, bost kanal, kanal eskite, libre egotea, jendea. Edo zein, bizila honen elkarteak, edo zein talde kulturala, atzerri joak, edo zein izkuntza, edo nezuten programazioari, eta handik inetik nezuten duen mani. Orduan, hori da, ez da, gaur emo bereziki progresista, edo eskertiarra, edo hori, baina hori normal txatatzen. Ba, zaki baita, gobernan, hemen ez badartzen, ba, seguruenik, ba, zelako, ez dakit Euskal Herrian bertan dago, baina bai Espainitik datorki egun, zorteak nolatu kontuatu duen komunikabideak, baina intentzioki. Eta dugu gutzi zekula, egan mitoma, ba, beharen hankizantik, eta zorteak nolatu, ba, okitu batu, eta potere pixkak, potenzero, ekonomiko batek, egin komunikabideak duena, eta jarin bako menote, hortik, baina adibide asko daude munduan, horako sozial lortzeko, naturaltasun osoz, eta ikerrenia esango nuke, aukera eman da ere, ez dira da guztiz anto dezatzen zen. Zaila da, bat ere, ikusteak egizta, eta lan handia da, orduan... Ez da izari kanaletan, ze kaso horretan, kanal horietan ondo iruzik, eh? Baina kanal horietan poruzia zuru moruzu, eta zako zu poruzio. Ez zaten ez zera da, kanal handietako programazioan, eta usak, osagarria dira, eh? Kanal handietako programazioan sartzea zuk zuk diseinatzea, programazio honetan hilean horrenbeste ordu, ordu zakit, prime time edo late time horretako baino ez gaitzok alabetan, hor ikutzea zela, eta produkzioa txekoa da, teknikoa, audio teknikoa eta irrazio horretako teknikoa egiten duena. Salen aipatu duzun bezala, hori nola egizak eta egizak eta dura evangelikoak eta alkaten komitunen eta akceso, mediretara, egizak. Baina, egizak, egizak, egizak, baina osagarria dira kanal, eta kanal propio egin zuk duen azeu zuen kanala. Osa, irekitzen duzu TDT bat, estudia zuk jartzen duzu, ez? Ez, han jartzen zituzte, zea minimo batzuk jartzen zituzte. Eta bigarren asunto bat, baita kanpora begira, eta ikati kontua, informazioa kataluniatik ikusten duen, zean zuen digala, eta gehiena da, zera, katalanez, horretaren zezela, ez dakit, ematen du aira ere bandia badala, porque ez zegoen Jaio Maria eta bat egiten izan behar, eta erakutzen zean azte berrira, eta ez dakit nengo diala dira dira dira. Orduan, hor, igual zen hori bat bolitzateke, porque nasea da, eta nire dagoen dira. Osea, guztin zarkuta dago, kanto da, dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira. Pues que hay una actitud de todo justicia. Ideia dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira Bueno, komentatu dut izkate, hildo editoriala, nolak esaneko, oinarri sozialekin da adosten dela, ez? Gutxe gora bera. Ez da bilera hori egiten nortarako, baina ba, uste duzu, kalean bai, gutxe gora. Ulertzen duzula zer den, ba, hori askegunea dago, eta du, bezo, urbiltzen zara area, informazio egiten duzu, ez dugu bilera egin nahi ekin baina. Ne bizka, bon, hori, batzen egiten duzu, hori, hain zuzen dira, abia dura hondiko trenaren publizitatea ekin, ez? Eta, garan ikusi publizitatea, edo, bueno, eskal lagun artean eta bat, txokatu egin zigun, ez? Edo hain, komentatu duzun horren ere, ez da gitu, horre, oinarri sozialetan ari albatzutan, tripako gine eragiten duzen, edo eragin dezaketan gauzak, ez? Publikatzen aldira, edo publizitatea aldetik, edo, Horre soluzio erresa. Horre soluzio erresa. Horre soluzio erresa dauka, lau euro kobratu periko. Bai, bai. Dena ezin da, dena ezin da. Nahi dugu periko jator bat. Kritikoa izango dena eta publizitate kauza bat izango estuna. Ba, ba, oso zain. Oso, oso, oso zain. Zer kauza horiek iten dira, diren moduan. Osa, guk euki behar dugu sendotasuna sinisteko gure indarra. Eta guri publizitate batek ez digula lerro editorial aldatu araz. Hori gertatu da urte askotan, baita gazi ikusi erko nek. Katalunia kontuzu kub taldeak ez. Kub taldeak ebeli dira urte askotan, urte eskuntetara orkestu nahi ez, Kataluniako parlamentukoak, uste hau zaudera urbaletan, zaten zutelako sistemak jaringo ditu. Ez, segun zitarra zaten. Bolivian ez, Bolivian sartu dira urte eskunde batzuen bidetik eta gobernu dorek. Berezola, sartu dira demokrazia burgez, elektoral baten bidetik, gobernu dorek. Nicaragua, Perú, Bolivia, Brasil, Matasai, Ecuador, entxe bertan txaldiatu zuen. Kaso batzutan erantzen duzu ari sistema eta gero gobernatzen duzu, zuk ez dute. Ez dakit agintean zaude, baina gobernatzen bat zaude, eta zenbat ez denbora gehiago gobernon, zeur eski agintean eroen. Nen uste, eta elementu horiek ez zitu da, zen, jarri dut zota dide. Azkeneko autoeskundeak Espainiako kongresurako, ja, Amaiur ez presentatu zen, amaiur egarri. Google eramatzen 8 urteko beto bat peperitzen. Beto editorial bat peperitzen. Arizarroko tarata aditzen gintuzten, baina ez minutuen letrezterik ematen. Baina, gila dakit gure irakurlearen 0,0033 izan dela peperin gurukoa. Baina guztu dut, gure irakurre jaso bat dutela, letu bat dutela peperen elkartzetat, gure ikuspegit. Guk aurrein dugu elkartzetat, duzian, obarri. Ez baute bertan berantzei, segurtasune ezagin, zelburari, berediari. Eta gu joan gara, gure kartzetariak bat da, gidoi batek, gu kartzo prestatu genuen gira, hakin batera prestatu genuen gidoi batek. Gure ustez, segurtasune zelburari, indareko galderak eta jorratu barreko gaiak, ez? Tabakaz, beste eta bestea, azke egunearen izan dago internetxo horren gati, eta alako batzu. Polizi berria, eredu berria, eta nik uste dut, nik definitzen du, nez eta gure irakurraren zati batek, gustora ez ikusi, zuhalin bakazu, bueno, guri pepek itxizugun periodikoa, beraz, zuet abakitela zertaz itxitenea izan. Baina hori gulertzen dut, guri irakurren izatea eta esatak, bai, zagoiti ez. Zonun, ni telizion, nion debate baten, zen ba zagoitekin, eta hankamara tarten zanen, oi Antonio, baiz a levantar el veto de herria, kero izatea. Eta bai, ez martxelo, zi, demos 8 años desde Baria Sanfil, y tus años de los de Baria Sanfil, más los tuyos, no, no hay interés tan, Maria. Pein gertatu zen, Pepeko buruzagi batekin eginen entrevista egiten parlamentuan bere biltzarren, eta entrevistan erdian jaso zuen dei bat, eta zazioten, gure kazaten erre. No ez tala zaten duen entrevista bat berreia, zen. Pues levanta el culo y termine mea egin entrevista. Kontatu zen entrevista eta ez duen erretan. Kontatu nire eta zelote izan jaso, zela rei, eso sucedia si tengo con quien más. Vale, vale, no volver a pasar y tal, tomaste mi correo electrónico, no sé qué. Vale, eta hemos una entrevista de esas de domingo, es un entrevista un día gigante, tal, etc. Egin entrevista gigantea, eta publikatu guen entrevista zahaldu guen egukaria, postuta entara, igandetan iten demetzala, igande honetan indugu Zaballoko presoekin, eta bestekin aurrekoaren genuen kolektibokokin, darroko ezen zen egin ez. Ustez, normaltasun guztiarekin inberritu gauza horiek, eta hini ulertutare, PP-ren politika batzuk jasaten dituen jende sektoreak, eta nien ez ere periko bat horreintzen gero basaboekin esateko una grande libre, orduan. Gero, kampaina etorri zen. Eta kampaina horren barruan, idatzi nion, zari beste handarreko bigarra, zari, oie, horrea egon zentreztako nesto, aia me gustaría que Pepe pusiera publicidad en berri. Da nunka hoden Pepe tabu, eta ni torturatu naute, Peperen garaian, eta Peperen barre ministro batek, zatuta, Betxan legitimatuta, ez da, perdón, baina, kiro publicidad de Pepe nendio. Joder, Martxelo, eso es un lío en Madrid, porque no da la cascar y tal, no sé qué, Zeran, bueno, jarri zuten azkereko gunean, ostiralean, kampaina aurreko azkene gunean, azalean. Eta jarri zuten, Rajoyren arpeia jarri gabe, esan zuen lako ardu da luna, kampaina gure luna, nengo ardu da. Si ponemos la cara de Rajoy en Madrid cuando dejan el Facebook y empiezan a mirar la cara de Rajoy, ¿qué es esto? Berría y berría, son los de ETA y tal, no sé qué. Ori, vengo Pepe Cuac, vengo Pepe Cuac, no sé qué no va bien, ¿eh? A ver, esa es la cara, sin la cara. Pepe, Biarco, Tarrea, Teza y Serra, ¿estuten? Bueno, hoy se, ostomunen, ¿qué es eso? Ostiralean ez. Osa, ostomunetik, ostiralean ez zen perikoan ez. Bueno, goizean, irratian, Radio Euskadi, Euskadi irratian, beste konturik ez zen. Peperen publizitatea ez, eta batzuk hartu zuten, herri honetan inbeharreko urrats askoren artean, urrats importante bat zela berriak publikatzea Peperen publizitatea, eta Pepek jartzea publizitatea berriak. Bueno, nik jaso nituen mezu batzuk oso ondo ulertzen dituena, eta ez dut horrekin frivolizatuko, jende asko idelako jasaten politiko batzuk, eta badakit zertaz zain ezen, baina ez dut urrats hori bapar genuela. Gure perikoan, normaltasun guztiarekin, publikatu hor dela, Peperen... Osa, guk ez genuen horrekin, ia, ba, erantzik genuen, anuncio batek ere idazen zuen, ez? Baina batzuk esan zuten, bueno, porque era la historia este país los últimos años, alguien recordará que uno de los hitos fue cuando el PP puso publicidad en Berria y Berrian permitió que se produjera esa publicidad. Zuk uste zu guk aldatu gula, lerro historia bat, guk gula periodikoan, Peperen publizita jatzen? Neko dutasuna gure periodikoan era. Eta zena, nik uste horre, badela, horren esateko, irudian gizartean bizitea. Horren, lehen esan dizona, pako mina eragitea, eh? Azotan nahian, hildo editorial bat, duke hildo editorial bat ikusteko lukaren atera, horren esateko, irakurri, normalite informazio hori asimilatu behar dezu, baina bizuala dena oso bizuala da, ez? Ez nik ulertzen dut, jendearen ezin egona hori ikusten duenean, publizitate hori trenarena, baina zukartu garrotzuna da, periodiko horrek trenari, edo ez trenari zeman dio nazioneko bihurtu betan. Eta konklusio kortek atela, nik hartu zaitu orain, zaborren inguru, nik gero entrevista bat, Deniz Itxasori zetatu zutenean, ez dakin ungo ban komunitate buru eta bizar jarrotera orain, eta atezateko inguruko bat ez, azia, bat, hartxak, bat, nola, azalean eta, nola ez zuzareko azalean, zer Deniz Itxasori, bat, komunitate bateko buru izendatu, eta gainera jakita hilio batean dela, baina zuk hartazuk gure perikoaren, atezate edo zaborren lio hontan, azkeneko hilota hontan, zer linera bat dugu. Ene izan ez zuten ari kritik bat egin, barkatu nire tona, esan ez dena... Bale, horrak, esan ez, horre esate, igual tonoa zatu intzaitez, esan ez... Ez, esaten zut, ez bakarrik ez eta lanei publikatzea, ez que urrengoan ukatzea balen batzea goten, publikatu ingo nun, ukatu zinaren izena. Baina, ez egokia dituzta ez, ez egokia dituzta ez, ez egokia dituzta ez, ez egokia dituzta ez, Eta da zoa egin dut, putazo bat izan da, eta irakorri dut, osea, oza mantzia. Nire bai. Eta beto bat ego, nire nek duzen bat urteko beto azan bat. Eta gozta, pasa hori di berria, gauza da, aldatzen ari dira. Aldatzen ari dira, hori bintzat, itxura hori ematen ari dira. Eta euskera zera zutzen bai, guk ez ditugu argitaratu Felipe Gonzalezekin, Aznarrekin eta Zapaterokin ukatu nintzen dela, korra. Baina ni laurita mairoa sartu nintzen, eta gu peleatu dugu Felipe Gotaletekin, Felipe Gotaletekin zen laurita mazai arte, gero Aznarren zen laurita mazai 2004, ziuten eman, Zapaterokin ibili ginen gertu semar, azkenean ziuten eman, segitzen dugu presidente izan da gero, nahi dugu bera kontatzea guri, nola joan zen loiolako, bueno, bere gestioa, azkenean gurtu hauetan, Euskal Gatazka eta Remanak nola joan dien bere ikuspegitik kontatzea, segitzen dugu insistitzen tarteko batzuen bidez, eta guztietuko peleatzen hori. Eta jendea sartu liteke publikatzen bat dugu elkartzean Zapaterokin bere ikuspegi emanez, ez baina, zelek. Hori gure ofizioa eta uste gainak gure obligazioa dela egitea. Baina honik horretik ez dut frivolizatzen, nuk ulertzen dut, zenbait jende egitzen. Zenbait jende aurreneko presio izatea, presio txar bat, edo takoa jarri egiten ez. Baina ere zurezki, zugeik batuzu gararen kasuan, ez igual garari gutxeago usten zailo gauza horiek egiten, ez? Guri baino, guri guan hortako eta jatxo bat egararekin, baina... Hor importantena da, zu sartzen zara Kataluniako parlamentuan eta parlamentuak kup jango ditu edo ez. Eta zu sartzen zara demokrazia formal, elektoral batean, Venezuelan bezala, eta horren korruptitu zaitu edo ez. zure zentotasunera gara, gara. Hori da zure zentotasunera, gara. Zure zentotasunera, zure konfiantza zure jendearen gara, zure kapazide politikoan, ba, engo zara beti, inoiz zehatu gara. Baina, Donosti, aldaketa batzuk eman dira zira eman ezak izan, errenderin imaginatak batzuk zira eman ezak izan akatea horretik. Zure eski ez dira alkeko zien beteko espektatea hau zen, baina, bueno, hortan oso posibilista nahiz, ez gauzeta, baina. Baina, botere egune. Talentzatu dara da, inko nukela, banen goietan usten gainera, inteligentearen litzatekela. Baina ikuspegitik, joako gestioak. Ez, duemen, akara, ez da izan darretzke muturreko egin, ez duemen, aurretate publiko da, aurretate publikoaren zerbitzuaren zati da, normalen, komunikabiretarako sarrera, akceso, altaukaten horiei ematea, haiek kudeatutako programazioaren zati. Da, ikuspegi, gaizto batetik, burgez gaizto batetik, zona jugada de baste. Galdera bat, zentzuak edo, ez da horren zirkomeratu baina. Zendik imaginatzen dut maiz nagozen, dozen zuen, eta zentzuari zentzuari gabe zuke imaginatzen. Osa, inongo zentzuari gabe, zero. Zentzura bakarra da delitoa gure txan, gure txan zentzuretzen da. Ja, ja. Baina zume dut, komentuari... Eta hori zentzkit idazki batzuk esan duten hau zu publikatuko, da aldatzen da zu publikatuko. Gugitzu perikoa arrezuma jarriko eta itxiko. Gure txan zentzuratzen da. Zentzuratzen da, edo esaten zaio idazlari egokitu mesedez bukaratza hori ez da betzen publikatu. Eta hor, delitoaren muga bago, gustatzen ez egun lege edi badago, baina gukizugu periodiko bat atzera botako eta ez dugu ondoratuko periodiko bat gauzatzu publikatzeatik. Ez da zentzura zentzura ideologiko, edo partidista, edo zain baino ez zentzura ideologiko. Zentzura, muga bakarra delitoa da. Muga bakarra delitoa da. Muga bakarra, delitoa. Delitoa ez zure ustez, ez zure ustez delitoa dena, baina legislazioa aplikatzen duen ustez delitoa olinda da. Oso egora larria dago orain gararen kasoan, arritaratu zen artikulu bat zegi batuko zate, baina garako zuzendaria inputatuta dago auzitegi nazionalean. Iritzi artikulu bat dengatik. Eta kokide batzuk hil ziren, zituzten, eneko batzen kasoa leharri gailu batekin, edo hil zituzten, edo eneko batzen nola zen, eta kukide batzuen inguruan artikulu bat oso zea, garako zuzendaria dago, eta hor, garako zuzendariaren bila doa zen. Orduan, gauzatzu publikatzeko orduan, eta gero batzutan, zentsuratzen da, tonoan gatik, edo espresio baten gatik, edo... Baina, bai, ben, da nik ezakak plana inda, ze hori, hori etereko bila dute, lehen dikazio hori etereko bila dute, nik ezakak plana batean da, baina, baina ikuspegirik, ni hanbandengo eta nietako abanik zikuru. Ni por alusiones erantzungo dut. Keba, programazio zati bat ez. Topia da programazio osoa. Herriaren mugimenduen espresio komunikatiboan. Osoa. Oain, zati txiki hori aurkituko da, koguna konf... Hau da, zure plan, entu komila, zutopiko horrek, suposatzen du atzean konfrontazio bat ikaragarria. Zuk imaginatu, adibidez, herrira mugimendua daukela bere zatitxo. Edo autofensura zen da denbora guztian, edo sartzen da politika de estado zentral batekin, antiterrorismo. Hau da, defensa la democracia española existente. Hoi dia, konfront... Herrirak prensarrokotan esaten dituen gauzak, esan ditzake programaten. Eta entrevistatan esaten dut, ez? Eta erako jendea elkarztatzen dugu komunikabidetan. Entrevista horietan esaten duzuna, hori, mami hori bera, esaten bauzu irrati formatuan zure programan, zuk nahi duzu konbidatuarekin dari. Bai. Zuk hori, komunikabide publiko batean, egiten kampaina kontra la kontra antiterrorismo. Egiten kampaina bat kontra la politika penitenziaria. Eta emango izute, zeinek eta Urkulluk, emango dizu lekua, hori dana hautatzeko kon plena audientzia. Hor dago gutxienez konfrontazio bat oso fuertea. Minimo ilortzeko. Eta ez da, kuestion de, estamos en Canadá, ez da aquí, ez da pakizzer, ez da gizzer. Eta beira, egunkaria ikizuten, eh? Problemas de politika de estado funtzionatzen duna hemen. Sartzen dala Irakeko gerra bat bezalakoa, tala, usitzen revista publikoan, leku bat, audientzia honetan, guardian, eta hola, ez dakit utziko duten edo ez, ez da beraien interesa ustea, alrebez, beraien interesa da kontrolatzea ez du informazio mundu guztia, eta digitalizazioarekin konkretatzen nahi dena, zer da, hartu Tunez, hartu Egipto, hartu Madrid, ja hasten dira ja el nuevo decálogo de culpa de delitos, justiziako ministroarena ateatzen baduzu argazki bat ez dakit nola delito, egiten baduzu konbokatu eta gero gertzen ez dakit zer delito, hau die hola esaten dut linea orokorra Europakoa, Espainiko gobernukoa eta hemengo gobernuena da murriztea murriztea murriztea askatasuna. Hau da, zuk aipatzen duzuna, ni nago de acuerdo, Nigo horrekin, ideia de si horrekin, nago de acuerdo. Baina dago, kriston burruka. Kriston burruka. Hortako plantatzen dugu. Ja, ja, orduan. Zaten dudana da, beste aldea zu, beste lekuan egongo bazina zaten duzu. Izango nizake, inteligente, inteligente, baldin eta kalkulatzen baduzu, operazio horrekin integratuko duzula multzoa handi bat. Ez dut, emango duzulako, hola, bia libre para una información diferente eta horrela. Ez zure kalkula izango da, bai. Emango izun leku bat, jakinda eta operazioa pensatua hori dana integratzeko. Bestela? Ez, enien itzen ari integratzeko. Izaten zena, zuk telexio eredu bat, erakusteko orduan, hartzen duzun Kanadako, ez? Gero itzaldi baten esango dute, ba, Euskal Herrin bau telexio publiko bat, guztien diena herritaldei, eta prestigio bat zutako. Ose, inbarren gauzan burriztatzaile, oro kontrolatzaile, eta no se mueven idioz, zatuzu, ez? Lidarkatu guzpegi, burukez bada, izateko, ez? Telebista publikoa da, herritarrek jatzen dute eta promozioa iniziatiba herritarroi ikudatzen dute. Eta gainera, izan gabe ezkerreko gorri zabat, hori ikuspegi, ene ezari, trampan ikuspegitik ez. Baina etxe honetan, herri honetan, hori baino kauza zaila gonalde jartzen, gara, trena gelditzea oso zaila da. Eta hor txegaude trenarekin. Ezaten, kauza imposible, eta gure kasuan gainera, hobetzen dago, ETB-ko langileen gehienak, langile goren zehapasea, sindikatu guai, eta langile gehienak ere onditzke da horako promozio beraten alde. Bortzera, porzain bat, ez da zertako aldi bat zeren, egin zertzen egin bat egin gau ditu nore, baina, zaitz gaude, estenari baten, imposibila dena, ETB-ko langile, EITB-ko langile gehienak horren alde onditzke, sindikatu nagusiak ere bai. Ez dut imaginatzen, sindikatuk esatea, ez du onartuko hemen nire azartea gure promozio. Arroen kuantio ez interesatu, sindikatuk ez dut gure ekerako, ikusten promozio. Eta gure egingo soziala herri honetan ez dut ikusten horren kontra. Eta ez dut ikusten erresia, baina ez dut ilarri askatzen oituta gaude, ba, jarri zagun polentzien hori indako eskaren barroa jarri zako hori. Eta espresio eskatasunaren ikuspegitik, eta honek ez du neutralizatzen irrati komunitariok, irrati alternatibok, eta zatez ez dikingoek irrati bat horietan lagur du, ez zure zea, kuota jator hori bihurtzez dikoek, nahi etera, oso ondo. Zaten dena da, ni ustez badala eskarru bat, zaiatu berko nukera muturra sartzen, orain arte petatuta dagoena, ba, irrati publikoa lako, eta hori zuke zantzuna ez gobernan dara kaintzen du. Zaitu iruditzen, haientzako ere, haietako batzuntzako ere, baldin badira azkarrak, eskar, txura temateko telexio batei, hau ez da gauza partidista, instituzional, hiper kontratu bat. Ezke, bai, honorion baimenaz, segi. Ezatea, honna, zera, posizioa. Ba, bakarik ezatea, bakarana hori dut bat, bizkarren moto bat ditzen gara, baina, ezatea, bakarik ezatea, bakarik ezatea, Honorio. Yo sí quiero insistir un poco en ese derecho a la libertad de expresión que mencionaba al inicio, porque hay que presentarlo como un derecho individual. Como cualquier persona tiene derecho a la vivienda, derecho al trabajo. La comunicación, a mí hace tiempo me lo dijeron, es como leyes de respiras. Y no termina de entenderlo bien. Pero una persona tiene derecho a la comunicación. Y la sociedad en la que participa debe de dotar, debe de poner los medios para que la comunicación entre las personas se establezcan dentro de la libertad de expresión. Es verdad que, claro, que este es un campo, pues como otros campos, como otras áreas, que el capital lo ha absorbido. Y nos encontramos en el escenario que estamos. Pero la comunicación es un elemento. Hace poco veía un pequeño documental que habían hecho en Andalucía, que pues traía un poco la historia de Casas Viejas. Es muy bonito en ese episodio ver cómo llega una hoja de CNT en Barcelona y es leída por una persona y el resto a tiempo. Es bonito ver en ese episodio cómo la cita para llevar adelante la revolución es porque los trenes han parado. Pues ahí está funcionando la comunicación. Luego los trenes no se paran, la revolución. Esto ya se habían puesto en marcha, la cagaron, vinieron la Guardia Civil y la policía de asalto y pasó lo que pasó en Casas Viejas. Pero la comunicación, yo la quiero entender en esa base primera, porque desde ahí, en ese área donde el capital no ha llegado, que como digo, estamos en el escenario donde el capital, efectivamente los medios están en manos de cuatro grupos, y desde luego yo soy de los que piensa que, así como aquí hay cantidad de gente que dice que el Cario Vasco, y, o sea, yo soy de los que echa la persiana, yo no puedo, porque veo en todo ese transcurrir desde la transición aquí el efecto que ha producido en las personas. ¿Y cuál ha sido el efecto? Pues que, así como podemos hablar de elementos que puedan ser criticables en los medios de comunicación, el vecino, la persona, ha abandonado completamente su capacidad de comunicación. Y nos encontramos pues con personas aisladas, parasitadas, amorfadas, que no intervienen en el proceso de información. Que no intervienen. Y ese es un poco el que se está. Yo entiendo que en la comunicación, aunque sea un pasquín en la pared, una cuartilla, un pequeño periódico que te lo pongas en tu pueblo, una radio libre, una televisión, sí es verdad que ya hace falta unas entradas de dinero que lo hacen, porque si veo, pues, por ejemplo, yo en Berría, pues igual tenéis que acceder a poner una publicidad del tren de alta velocidad. Para mí, desde mi posición, desde mi medio, no podría poner una publicidad en el medio en el que estoy, no podría poner una publicidad para el tren de alta velocidad. No, porque en la comunicación soy un elemento que tiene que participar. Digo esto porque entiendo que en el medio que estás, pues tengáis que hacer, pues tenéis que torear con los vacíos. Pero también es verdad que la libertad de expresión, de contemplarse como un derecho individual, está hoy como un derecho de las cadenas. O sea, hay derecho a que la iglesia ponga su emisora porque tiene derecho a la libertad de expresión. Pero no es ahí donde hay que establecerla. Pienso yo. Establecerla en el campo del individuo, de la persona, y desde luego desde ahí promover un individuo que comunique, porque lo demás nos vemos que hoy desde luego hoy muchos, no sé, ahí los medios de información de masas, pues desde luego, como ya he dicho, se ve que hay mucha gente que bebe de ellos. Pero es que está produciendo pues lo que estamos viendo en otras áreas que no. Erri plazatu dena zen, zuk individuo esaten zunean, ni hain ez esaten individuo kolektibidade bateko individuo denez, kolektibidade bateko kide den individuo bat. Eta horretik plantatzen dut, espresio eskatasuna zer den Mexikon eta Kolombian, oraindik hilitzen dituzte gazetariak eta zer den hemen. Eta hemen, nola hiliteken espresio eskatasunen definizioa jornatuago bat, modernoago bat, evoluzio bat izango dena orain arte ulertu denarekin ez. Eta ni nahi txorra beste plantatzen ari individuak parte hartzen duen edo ez, eguneroko komunikazio nahi nahi zezaten taldeak, gizarte taldeak, nire porosamena gero doa gizarte taldeen ingurun ez, gizarte taldeen sarrera, akzesoa, beti komunikabe publiko eta horret izan dut pribatuetan asko zailago daue behartzean, komunikabide pribatu bat izan duzu behartu esatera, zure horri aldeen eguneko amabosta utzi baruz zauen inguruan, esan zaizu, ba, montatu zuko unkariat eta kitxo ez. Baina komunikade publikoetan hori, ustet, ez dela horren zaila da nuski, baina ez zaitu ditzen horren ezin ezkoa denik hori debatean sartzen. Telebista eredu bat, edo irrati publiko eredu bat, dagonean ez da baidan dagonean eta egingo denean, zentzen dut, ETB-ek zertarako eta hori badago bai klase politikoan, bai klase mediatikoan, bai euskal gintzen ere badago ez da baidan hori, ETB barruan ere badago, ETB barruko kazetari batzuk, langile batzuk, eta zenuten agiri bat, esan ez, 5 puntu, zertarako ETB. Baina uste, eztabaidaren meloi hori irikita dagoela, parte hori nik sartuko nuke, eta horrein zonea zuekin gau konpartitza, gero, ez horrein zazue, baina uste, ez dela, zatu zein ez, ez dela egin ezin. Ikusi dugu, informazio eta komunikazio inguruan kriston burruka dagoela gizartean. Egin dugu komentario batzuk, egin du asesinatu diguruz, baina Europan exclusión por razones ideológicas de periodistas al paro y a la miseria egunero gauza da. Ez da gindik Grezian asesinatu eman diren edo ez, baina eskuin muturra horrea dijo ninean horren arrisku geroz da hundiago bada Europan bertan. Eta lako ba gauza asko da du bandik izagizeiteko, baino eta gukeu herri movimentuaren presioan. Eta hain martxilo egin behar du, azke egunera, esan dian ez. Ba, ez paute ditzo bitu lehenan. Osea, que eman gogu bukatu zate nire resumen politionekin gaurko saio hau, eta eskerrik asotor zaitik, eta bihar plazan, esan duna Honoriok, individuo, komunikau, plaks, pikorner. Bueno.